Suzanne Bosman. Goedemiddag. Weer een conducteur mishandeld. Het gebeurt inmiddels meer dan 1000 keer per jaar. Mijn gast zometeen, Priscilla, hoofdconducteur, is ook al eens te grazen genomen. Ze stapt elke dag nog met plezier op de trein, maar is wel alert. Straks in één vandaag. Uit protest tegen die mishandeling van afgelopen weekend zet NS komende zaterdag de treinen tijdelijk stil. Horen we in het NOS Journaal. De spoorwegen doen dat zaterdagavond. Treinen staan dan 3 minuten stil om te protesteren tegen geweld tegen medewerkers. Aanleiding is de zware mishandeling van een conducteur afgelopen weekend, zegt NS-directeur Wouter Koolmees. Ja, we zijn inderdaad klaar mee. Klaar met de agressie tegen onze collega's. Dus aanstaande zaterdagavond om 22:30 gaan wij het hele treinverkeer in Nederland voor 3 minuten stilleggen. De conducteur was aan het werk in een dubbeldekkertrein tussen Delft en station Den Haag-Hollandspoor toen ze door een groepje werd aangevallen. Ze werd van een trap gegooid, geschopt en geslagen. Het protest is zaterdagavond om 22:30. Voor dat tijdstip is gekozen omdat de conducteur op dat tijdstip werd mishandeld. De NS heeft aangifte gedaan. Tot nu toe is er 1 jongen aangehouden. In Sydney is het onrustig na een steekpartij in een kerk waarbij onder andere de bisschop gewond is geraakt. Honderden mensen hebben zich verzameld bij de kerk in het stadsdeel Wakeley. Een krant meldt dat ze stenen en andere spullen naar de politie gooien. Volgens een politievakbond zijn agenten gewond geraakt. Tijdens een dienst in de Assyrische kerk liep iemand naar voren die op de bisschop instak. Het slachtoffer is zeer actief op sociale media en heeft ruim 121.000 volgers op Instagram. Volgens de politie raakte niemand levensbedreigend gewond. De aanvaller is opgepakt. Over een motief is nog niets bekend. Afgelopen weekend werden 6 mensen gedood bij een steekpartij in een winkelcentrum in Sydney. Voor zover bekend is er geen link met het incident in de kerk. De rechtbank in Zwolle heeft Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, veroordeeld tot 8 maanden cel vanwege drugshandel. Volgens de rechtbank staat vast dat hij in cocaïne handelde. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel geëist. T. kreeg vorige maand nog 26 jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de moord op de advocaat Dirk Wiersum in 2019. De rechtbank in Zwolle heeft die uitspraak meegenomen bij het bepalen van de straf voor de cocaïnehandel. Als de zaak Wiersum en de drugszaak tegelijk zouden worden behandeld, zou T. tot maximaal 26 jaar en 8 maanden cel zijn veroordeeld. Dat is nu ook de straf die hij opgeteld in beide zaken heeft gekregen. Justitie eist een celstraf tegen een man uit Roosendaal voor het veroorzaken van een ongeluk bij Oud-Gastel, waarbij 4 doden vielen. De man reed kort voor het ongeluk 155 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het Openbaar Ministerie wil dat hij 8 jaar de gevangenis ingaat. De uitspraak is over 2 weken. Tientallen vluchten op Schiphol zijn geannuleerd vanwege het onstuimige weer. Het gaat vooral om vluchten van KLM. Ook op het spoor is overlast. Op het traject van de hoge snelheidslijn zijn veel treinen uitgevallen. Op de A15 bij Gorkum is vanmiddag een automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer stond in de file toen er een vrachtwagen aankwam die niet op tijd kon remmen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet wil de komende jaren miljarden euro's uittrekken voor zaken die niet kunnen wachten, schrijft minister Van Weyenberg van Financiën. Volgens hem staan de financiën er beter voor dan op Prinsjesdag vorig jaar werd verwacht. Het kabinet wil 1 miljard euro uitgeven aan Oekraïne, zegt de minister. Ja, en we zien ook elke dag, denk ik, op televisie hoe zwaar de Oekraïne het op dit moment heeft. Dus die hebben we ook echt onze steun nodig. En we betonen ons weer een goede vriend van Oekraïne. Dat is ook in ons belang. Dat gaat over onze Nederlandse veiligheid. En ook gewoon het beschermen van een buurland van Europa, wat gewoon bruut is aangevallen door Rusland. Ook gaan er honderden miljoenen extra naar slachtoffers van het toeslagenschandaal. En wordt er voor mensen met aardbevingsschade in Groningen 500 miljoen euro extra vrijgemaakt. De Tweede Kamer moet de plannen wel nog bespreken en goedkeuren. 5 dikkopschildpadden die werden opgevangen in Diergaarde-Blijdorp zijn overleden omdat het water waarin ze zaten veel te warm werd. Door een kapotte sensor was de temperatuur van het water opgelopen naar 30 tot 40 graden. Toen een verzorger dat ontdekte, leefden de dieren nog, maar ze konden niet meer worden gered. Afgelopen winter spoelden zeker 8 dikkopschildpadden aan in Nederland. Ze werden allemaal naar Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam gebracht om aan te sterken. En daar verblijven nu nog 3 schildpadden. Die zitten in andere bassins. Het weer, flinke buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten van ongeveer 90 km per uur.

Ja, en slecht nieuws, want we kijken naar de prijs en die dreigt verder te stijgen. Dat komt door de spanningen in het Midden-Oosten, maar ook door kabinetsplannen om de accijns weer te verhogen. Bij BNR zei journalist Nout Broekhoff vanochtend dat we in Nederland nu al de meeste accijns betalen van Europa. En dat zochten wij natuurlijk uit. Nu eerst, geweld tegen NS-personeel lijkt onuitroeibaar. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Verontwaardiging bij NS, bij bonden, bij collega's nadat afgelopen weekend een conducteur in een dubbeldekkertrein ernstig werd mishandeld. Ze werd geschopt, geslagen en van een trap geduwd door een groep jongeren. Geweld tegen machinisten en conducteurs neemt ondanks alle aandacht al een paar jaar toe. Ja, op deze manier lieten machinisten en conducteurs weten dat ze het vele geweld in het openbaar vervoer spuugzat zijn. Een zware mishandeling van een collega vorige week in Hoofddorp. De drie conducteurs die dit weekend werden bedreigd, geschopt en geslagen. Zelfs vanmorgen nog was er een incident. Dit was in 2015 en er lijkt dus weinig veranderd, want dit hoorden we vorig jaar in het nieuws. Een medewerker van de Thalys bij Rotterdam die kreeg fikse klappen toen hij een zwachtrijder vroeg om de trein te verlaten. Bij de aanhouding van een 28-jarige reiziger in Roosendaal dit weekend kreeg een agent een kopstoot. En bij Schiphol werd een groep jongeren uit de trein gehaald na een melding over een nepwapen. En dit was dus alleen al afgelopen weekend. En dus trekt de NS opnieuw een flinke zak geld uit voor extra beveiligers. En dat moet dan de rust op dat spoor weer een beetje terug gaan brengen, zegt Wouter Koolmees, de topman. Treinpersoneel eist dat de NS meer gaat doen tegen agressie in de trein. De Spoorwegvakbond schreef een brandbrief aan topman Koolmees. Afgelopen weekend raakten twee mensen gewond na een steekpartij in een trein bij Ede. En Koolmees zegt dat hij het signaal van het personeel wel begrijpt. Ja, dat was vorig jaar, een brandbrief. En nu gaat weer de zoveelste brandbrief van de vakbonden naar de Tweede Kamer. Hier in de studio Priscilla van Barlingen, hoofdconducteur bij NS. Goedemiddag, van harte welkom, fijn dat u er bent. En ook Herr Jans is hier, bestuurder van vakbond FNV Spoor. Fijn dat u er ook bent. Mevrouw van Barlingen, ja, wat uw collega dit weekend gebeurde, zoiets hebt u ook al eens meegemaakt, hè? Wanneer was dat? Ja, ik ben afgelopen jaar in de zomer ben ik fysiek aangevallen door een man in de trein. Naar aanleiding van een controle. Die man die was, had zijn kaartje laten vallen, gaf hij aan, tussen de trein en de stoel in. En ik probeerde hem te helpen. Ik wilde het kaartje pakken en dat draaide eigenlijk om zodra ik het kaartje kon pakken. U moest denk ik bukken, hè? Ja, ik moest mijn hand tussen de stoel en de treinwand insteken. En ik zat eigenlijk tegenover hem en ik bukte. En op dat moment zet hij mijn hand met zijn hand klem en hij drukt door en hij blijft drukken. Ik kon mezelf niet lostrekken. Ik heb geroepen dat hij op moest houden. Tot vier keer toe dat hij me pijn deed. Totdat er een andere reiziger voor me opstond. En dat was voor hem het signaal om los te laten. Ja. Maar het resulteerde wel in een gekneusde pols, gekneusde hand. En drie ontvelde plekken op mijn pols en hand ook. Ja, en enorme schrik. Neem ik aan, op zo'n moment. Gelukkig dat er iemand opstond om het te stoppen. Ja, op het moment zelf nog niet eens zozeer de schrik. Dat komt achteraf pas. Ja. Ja, dat later, als je dan doorgaat, dan in één keer dendert dat naar binnen. Zei die nog wat verder? Dat ik zijn dag niet moest verpesten. Oké. Okay. Ja. U zei, de schrik komt later, want je werkt door. In eerste instantie, denk ik. Je loopt verder die treinen, je gaat weer andere mensen hun kaartjes of abonnementen bekijken. Op dat moment heb ik er eerst voor gezorgd dat die man uit de trein was. Dus eerst volgende station heb ik hem de deur gewezen, letterlijk. Want ik wilde hem kwijt. Ik wil niet met zo iemand in een trein blijven zitten. En dat lukte? Hij is boos weggegaan. Mm-hmm. Daar heeft hij me nog bedreigd bij het weggaan. Dat de volgende keer dat hij me klappen gaat geven. Alsof dit nog niet erg genoeg was. Mm-hmm. Daarna deuren dicht gedaan, naar het volgende station, melding gemaakt, machinist in kennis gesteld. Alles is doorgegaan, maar ja, ik heb wel die treinrit afgemaakt. Ja. Ik ben alleen geen kaartje meer gaan controleren. Mm-hmm. Nee, en dan daarna, als het echt binnen is gekomen? S'avonds leg je op bed en je hebt het er met je thuisfront over, met je kinderen, met je man. Mijn vriend die werkt ook bij het spoor, dus die weet hoe het eraan toe kan gaan. Mijn dochter is ook een opleiding tot machinist, dus die weet ook hoe het eraan toe kan gaan. Boosheid, verbazing, frustratie. Ik moet gewoon normaal mijn werk kunnen doen. En ik moet gewoon 's morgens, als ik zeg tot vanmiddag, moet dat een belofte kunnen zijn. En dan moet dat niet iedere dag ter discussie staan. Ja, want u gaat wel weer de volgende dag. Ja. Ja. Anders? Kijk je dan anders om je heen? Ik ga nog steeds met alle plezier naar mijn werk. Ik heb nog steeds de mooiste baan ter wereld. De meeste mensen zijn lief, vriendelijk. Serieus? Ja, ja, serieus. Ja, anders had ik er niet meer gestaan. Anders hou je het ook niet vol, dit werk. Anders had uw dochter het ook wel ontraden om bij het sport te gaan werken. Ja, dan ontraden. Ik had het niet toegestaan. Oké, nou zo. Ja, precies. Ja, want u bent op zich wel wat gewend. U komt uit de beveiliging. U weet hoe u om moet gaan met ingewikkelde situaties met personen. Maar dan toch, dan komt het zo dichtbij en dan is het fysiek. Want hoe vaak op een dag gebeurt er wel eens iets? Ik denk in iedere trein waar ik opstap heb je wel een discussie. Of een ja maar. Of iemand die zich niet aan de regels wil houden. En als je iemand daarop aanspreekt, op zijn minst daar boos op reageert. Of waar bemoei je je mee? En dat kan gaan van, wil je alsjeblieft even je tas van de stoel afhalen, want er wil iemand zitten. Of haal je voeten even van die stoel af, want je hoort daar niet. Ja. En dat zijn nog de minste zaken. Ja, inderdaad. Want als het gaat over ernstige zaken die gemeld worden, Ruben, het aantal geweldsincidenten neemt toe in de trein. Ja, en flink ook. Vorig jaar werden 1042 meldingen in de zogenoemde A-categorie geregistreerd. Dat zijn incidenten die strafbaar zijn. In 2022 waren het 965 meldingen nog. En het jaar ervoor waren het er zelfs nog maar 744. Dat is een enorme toename, Harry Jansen van FNV Spoor. Eerst maar eens met het gebaar van NS nu. Hè, om komende zaterdagavond dan om 10:30... het moment dat dat incident van afgelopen weekend gebeurde, de treinen stil te zetten. Is dat een goed idee, vindt u? Nou, het heeft ook de steun van FNV Spoor en de andere spoorvakbonden. Maar we moeten wel oppassen dat het niet voor de bühne is. U zei bij de introductie de zoveelste brandbrief. Ja. Dat hebben we ook in ons persbericht opgenomen. U zei het zelf alvast, maar ja, dit precies. Is de zoveelste brandbrief. Ja, we moeten oppassen dat het geen cynisme wordt. Het personeel op de trein en op de stations, de veiligheid, de service medewerkers, de BOA's. En de service medewerkers en de conducteurs, die worden ook wel wat cynisch. Maar het is goed dat de Raad van Bestuur heeft besloten om dit te doen. Voor hun is dat een stevige maatregel, zeg maar. Maar hier moet de politiek en ook de vervoerders en de provincies en de politie en justitie, die moeten ook echt wel gaan bewegen. Nou, er moet nou echt wel. Dat zei waarschijnlijk vorig jaar ook. Ja, dat 15 jaar geleden. Ja. Wat maakt het dat u misschien ook wel de hoop hebt dat het nu wel aankomt? Nou, ik ben afgevaardigd in het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en met de minister of de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bijvoorbeeld en de vervoerders en dergelijke. En daarin zijn tal van goede maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Alleen het duurt ontzettend lang voordat maatregelen getroffen worden. En wij hopen nu dat dit een showbreker wordt en dat nu de Tweede Kamer het demissionaire kabinet dwingt om door te pakken. Ja, nou, maatregelen, Ruben, die zijn er al genomen intussen. Hè? Maatregelen om iets aan de veiligheid te doen. Nou, in ieder geval het verzoek ligt er. De bonden die vragen de Tweede Kamer om die concrete maatregelen. Het identificeren van reizigers moet bijvoorbeeld makkelijker en sneller kunnen. En ook willen ze meer bevoegdheden voor BOA's en een publiekscampagne. Mm-hmm. Nou, dat zijn dingen waarvan u denkt, daar gaan we het van hebben? Ja, het is een puzzel. Elk stukje is essentieel. En dit zijn onderdelen die we hebben. Bijvoorbeeld het identificeren. Dus nou, de BOA's dat niet zelf kunnen als iemand geen ID-paspoort of rijbewijs of zo bij heeft, kost vaak 3 kwartier wachten op de politie om die identiteit vast te stellen. Ja, en dat zijn de momenten dat u als conducteur, inderdaad, dan duurt het lang en dan staat u voortdurend met elkaar. Dan gaat het vaak mis. Ja, en je staat met z'n tweeën of met meer in elkaars bijzijn. In een trein, op een station. Je kan niet makkelijk weg. En iedere minuut dat het langer duurt, komt er meer frustratie los. Ook bij degene tegenover je, maar ook bij jezelf. Wat gewoon in een soort van kruidvat kan resulteren. Dus dat jij agressie krijgt door iets wat helemaal niet als agressie bedoeld was. Ja. Wat zou voor u nou een oplossing zijn? Hè? Want we horen een publieksactie, allerlei maatregelen zoals die in die brandbrief staat. Wat hebt u nodig? Pasklare oplossing is er voor mij niet. Er moet echt van allerlei kanten komen. Vooraf inderdaad wat ze zeggen. Wij moeten mensen makkelijk kunnen identificeren. Maar ook achteraf bij incidenten. Mijn woord moet in een rechtbank een plus eentje zijn, dat die geloofd wordt. En niet als burger tegen burger, jouw woord en mijn woord gelijk. Mm-hmm. Want dat is nog niet goed geregeld dan? Nee, de conducteurs die hebben geen buitengewoon opsporingsbevoegdheid. Dus het is het ene woord tegen het andere. Bij NS zijn ze nu bezig met een pilot voor bodycams. Dat zal in de bewijslast natuurlijk gigantisch helpen. Dus daar gaan we vanuit. We doen de pilot afwachten. Hebt u die, mevrouw Van Barlingen, een bodycam? Nee. Zou u willen? Ja. Oké, okay. Daar wordt dus mee... Maar het betekent ook dat er veel meer toezicht moet worden gehouden voordat mensen het OV-domein inkomen. Dus toegangspoortjes, meer beveiliging aan de buitenkant. Want het beheersbaar maken van agressie en geweld buiten het spoor is vele malen effectiever als in de trein of op het perron. Ja, intussen hebt u ook te weinig collega's natuurlijk, mevrouw Van Barlingen. Want dat speelt natuurlijk ook mee. Je bent met te weinig. Dit soort verhalen helpt natuurlijk ook niet. Want u kunt wel zeggen, het is een hele mooie baan. Maar dit is wat wij steeds horen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En ik denk dat het aan de ene kant mensen weer houdt om te solliciteren. Terwijl, ik herhaal het nog een keer, ik heb echt een prachtige baan. Ik ga lachend naar mijn werk, ik ga lachend weer naar huis. Er zitten ook leuke mensen in de trein af en toe. Bijna alle mensen zijn leuke mensen. Mm-hmm. En iedere dag zijn het weer andere mensen. En maar ja, het weerhoudt mensen wel van om te solliciteren. En terwijl dat heel jammer is, want we hebben gewoon een mooie baan. We hebben een mooie werkgever, die denken om ons, die zijn sociaal naar ons. Wij doen dat weer terug naar de reiziger en de meesten dus ook naar ons. En sommigen wat minder. U hebt er hulp bij nodig en daarom nu die brandbrief. Meneer Jansen, hou vinger aan de pols inderdaad dat ze er ook dit keer echt wat mee gaan doen. Dank dat u hier was, Priscilla Van Barlingen, hoofdconducteur bij NS. Fijn dat u erover wilde vertellen en veel plezier als u de volgende keer de trein weer opgaat. En Henry Jansen, bestuurder van FNV Spoor. Zometeen, afvalverwerker Rova probeert iets nieuws in de strijd tegen fout afval in de containers voor plastic, metaal en drinkpakken. Die kliko's die worden nu eerst gewogen voordat ze geleegd worden. Onze verslaggever die zoekt uit hoe dat nou kan helpen om plastic beter in te zamelen. Dat gaan we zo horen voor het verkeer. Naar Bianca. Het is drukker dan gewoonlijk op maandag. Dat heeft ook te maken met de weersomstandigheden. De meeste vertraging is er in de Randstad. Daar sta je ook vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Zoeterwoudendorp en Rijswijk. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Vertraging is nog bijna een half uur. Richting Rotterdam kun je beter via de A13 rijden. Eén vandaag. Ruben, het zijn onrustige dagen in het Midden-Oosten. Er worden veel ambassadeurs ook op het matje geroepen nu. Ja, nogal. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot bijvoorbeeld. Die heeft de ambassadeur van Iran ontboden. Dat meldde zich gisteren op X. Dit vanwege de aanval op Israël. En ook onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland doen hetzelfde. Er kwam net nog een melding binnen dat ook Tsjechië de Iraanse ambassadeur op het matje roept. En op haar beurt heeft Iran dan weer de ambassadeurs van die landen op het matje geroepen. Want Iran vindt dat deze landen een dubbele standaard hanteren. Omdat een eerder bombardement van Israël op een Iraanse ambassade in Syrië, dat die niet veroordeeld werd. Op 1 april was dat. Kortom, er gaan een hele hoop ambassadeurs op de thee. Nou ja, als ze thee krijgen, ze staan in ieder geval op dat matje. Leidt dat ergens toe? Ja, er is niemand die dat beter weet dan Ben Bot. Want als voormalig minister van Buitenlandse Zaken ontbood hij de nodige ambassadeurs. Waar het om gaat is dat de regering heel duidelijk maakt aan de ambassadeur van het betreffende land dat het ontevreden is over een bepaalde situatie, of dat het zijn grote ongenoegen wil uitspreken over een bepaalde gebeurtenis. Het effect is dat de regering heel duidelijk wil maken, en dat vooral ook naar de buitenwereld en naar het eigen land, dat het er niet bij laat zitten. Met andere woorden, het is een politiek statement. Ja, het is dus vooral een signaal aan de eigen bevolking en de buitenwereld. En de toon kan in zo'n gesprek dan wel stevig zijn, maar, zegt Bot, het gaat er altijd beschaafd aan toe. De kamerbewaarder brengt de betreffende ambassadeur naar boven, krijgt een kopje thee of een kopje koffie. Vervolgens steek je van wal, vertelt de ambassadeur wat er aan schorst en waar de problemen zitten. Het blijft altijd een fatsoenlijk gesprek. Ik bedoel, er wordt niet met kopjes gegooid. Ik bedoel, het blijft allemaal keurig heren onder elkaar. Maar de boodschap kan natuurlijk heel duidelijk afgegeven worden. Heren onder elkaar zijn. Ja, ze krijgen thee. Goed. Maar de ambassadeur zelf, die moet zo'n preek dan maar gewoon over zich heen laten komen. Nou, ook daar heeft Ben Bot ervaring mee. Want hij was naast minister ook ambassadeur zelf in onder meer Oost-Berlijn en in Turkije. En in dat laatste land werd hij zelf op het matje geroepen. Ja, ik ben één keer op matje geroepen, maar ik moet zeggen, het is zo lang geleden. Het was over een wapenleverantie, geloof ik. En dat maakte het in zoverre gemakkelijk dat het een feitelijke situatie was waarop ik vervolgens een heel duidelijk antwoord kon geven. En dat het eenmaal zo gegaan was en dat ze daar niet zo'n drukte over moesten maken. Maar leuk is het niet, vertelt hij ook. Iedereen in de diplomatieke gemeenschap van dat land weet dat jij op het matje geroepen wordt. En iedereen weet dat je daar een reprimande hebt gekregen. En dat is natuurlijk heel vervelend, want de volgende avond moet je weer al je collega's. En die willen allemaal precies weten wat er aan de hand is. Ja, nee, het is helemaal niet leuk. Je bent een klein beetje, ik wil niet zeggen een paar jaar. Maar dat krijgt veel publiciteit, zowel radio, tv als kranten. Dus daar zit je een tijdje mee. Maar goed, ja, of de Iraanse ambassadeur hier nu ook echt mee in zijn maag zal zitten, ja, dat durf ik toch wel te betwijfelen. Voor heel veel mensen blijft het een opgave, goed je afval scheiden. Afvalverwerker Rova, vooral actief in Midden- en Oost-Nederland, heeft nu iets nieuws verzonnen in de strijd tegen slechte scheiders. Want ze gaan bij Rova containers wegen. Zijn die te zwaar, dan worden ze in de toekomst niet meer meegenomen. In 95% van de gevallen zit er dan namelijk afval in dat er niet in thuis wordt. Verslaggever Laura Kors klom aan boord van een vuilniswagen. Henk, we rijden een beetje een geheime route, hè? Niemand mag eigenlijk weten waar deze wagen nu rijdt. Nee, er wordt niet verteld waar wij de routes rijden en waar we de bakken ledigen. Waar die geheimzinnigheid? Om de correcte eerste weging te hebben. Zodat mensen niet stiekem in één keer heel netjes gaan doen, omdat ze weten dat er gewogen wordt. Ja, op die manier. En het zijn de grijze bakken, hè? Niet de groene? De grijze bak met de oranje deksel, voor de PMD. En dan dat PMD staat voor? Plastic, metaal en drankpakken. Plastic, metaal en drankpakken, oké. Okay. Een grijper aan de zijkant van de wagen, die grijpen kliko's, die netjes klaarstaan. Ze staan ook wel heel mooi aan de weg, hè? Ja. Dat hebben die mensen goed gedaan. Hier wel. Oh, wordt toch even uitgestapt. Oh nee, ja. De kliko werd omver gekieperd. Ja, dat gebeurt helaas wel eens, omdat het een nieuwe auto is, moet ik nog wel eens aan wennen hoe die precies aanrijdt. Niet alle auto's zijn gelijk. Nou ja, zo te zien is het wel heel netjes, hè? Het afval. Alleen maar plastic. Op bepaalde paar dingetjes daar. Oh, want die spuitbus mag er eigenlijk niet in? De spuitbus mag er niet in. Dus nu gaat hij zo de lucht in en dan weegt hij hem automatisch? Dan weegt hij hem automatisch en boven de kanten die hem in de auto. En dan leeg je hem en dan zet hem weer op dezelfde manier terug. En welk gewicht is kritiek? Zoals we nu ongeveer kunnen bepalen, 40 kilo. 14 kilo? Ja. Corina Hendricks, programmamanager kwaliteit grondstoffen van Rova. Wij bij Rova controleren de containers of de inhoud van de PMD-containers wel vaker. En dat doen we met zogeheten voorlopers. En die mannen, en vrouwen ook trouwens, maar die lopen normaal gewoon voor de container langs en kijken erin. Maar je kunt je voorstellen dat die mensen voor elke containercontrole dat je heel veel tijd kwijt bent. Dus waarom wij deze proef doen is om te kijken of de zijlader en ons inzamelvoertuig ons kan helpen eigenlijk om een soort van voorselectie te maken door op basis van gewicht eerst een soort van indicatie van zou deze container vervuild kunnen zijn. En waarom vooral bij deze categorie? Nou, PMD, dus deze afvalcategorie is een hele lichte afvalsoort. Hè? Dus je moet dan denken aan plastic verpakkingen of metalen verpakkingen. Dus gewoon de verpakkingen die je in je huis hebt. En ze licht. En de vervuiling, wat we er niet in willen hebben, dus verkeerd afval, is eigenlijk relatief zwaar. Dus denk bijvoorbeeld aan etensresten of aan glas of aan luiers. We kunnen het PMD, dit afval, dus heel goed recyclen. Maar dat kan eigenlijk niet als er verkeerd afval in zit. Wat betekent dat dan in de praktijk, dat het wordt afgekeurd? Dus we kunnen gewoon zelf afkeuren, dus op het moment van inzamelen. Dan de keurders die voor de wagen uitlopen? Precies. En dan laten we hem gewoon staan en dan moet de inwoner zelf iets met dat afval. Maar mensen betalen toch afvalstoffenheffing? Moeten jullie het niet meenemen dan? Er zijn gewoon regels voor hoe je je afval moet aanbieden. En dan hoeven we het gewoon niet mee te nemen. Dat is ons recht. Maar als het wel wordt ingezameld, komt het in ons inzamelvoertuig. En als het niet goed genoeg is, dan wordt die afgekeurd en dan wordt die gewoon als restafval verbrand. Dus dan heb je eigenlijk gewoon allemaal grondstoffen die we gewoon de verbrandingsoven in moeten gooien. Maar het scheelt uiteindelijk ook voor de inwoner wel kosten als je veel meer op recycling gaat zitten dan op het verbranden. Omdat het verbranden van afval wordt gewoon heel duur, is al heel duur, wordt alleen maar duurder doordat er ook allemaal heffingen op het verbranden van afval komt. Een vracht verbrand je zo voor 100 euro per ton. Dus dat loopt hard op. Ja, want in één vuilniswagen kan wel 11 ton afval. Nou, en dan gaan we de wagen weer in. Kijk, daar gaat hij. Hoe zwaar is hij nu? Maar zo ik aan het gewicht kan voelen, zit hij wel goed. Ook met de hand voelde u net al dat het wel goed zat? Ik vermoed het wel. Nou, laten we even de proef op de som nemen. De man met de ervaring tegen de computer. 10 kilo, dus binnen de max. Goed ingeschat dus ook, ja. Ja, het ziet eruit als een buurt met alleen maar nette mensen. Niet allemaal, hoor. Ik heb vandaag ook al 40 kilo gehad. Dus, 40 kilo? Ik ben benieuwd wat de bewoners ervan vinden. Nu is het nog maar een proef. Maar na de zomer blijven de zware kliko's gevuld langs de weg staan. Ja, logisch. Ja. Ja, vindt u dat ook? Hè? Ja, tuurlijk. Want zo'n vrachtwagen te veel ander spul in zit, wat hij niet in hoort, dan wordt hij afgekeurd. Het zal om één klein dingetje per ongeluk gaan. Ja, nou, dan zou ik misschien wel denken, nou, wat kinderachtig. Maar ik denk wel dat je er juist wat bewuster van wordt. Van, oké, dan gaan we er maar op letten. Want je zit er niet op te wachten dat die container hier zo vol staat. Wat vindt u afvalscheiden in het algemeen wel belangrijk? Ja, ik ben daar wel voor. Ja, ik ben er wel voor. Ook met de kinderen dat ik wel oplet. Van, jongens, even goed opletten dat je het in een goede container gooit. Want daar gaat het soms wel eens mee mis, hè, met kinderen. Van, oh ja. Toch vaak de zwakste schakel. Ja, dat klopt. Zo, Henk, wat is het eindoordeel? Wat is de opbrengst? 5 à 6 bakken, echt te zwaar. Van de 20? 25. 25 bakken, waarvan 5 te zwaar? Ja. 20% wat te zwaar is? Is dat ook uw ervaring, gewoon in het algemeen? Ligt er dan per wijk. Dus per wijk is het heel verschillend. Het zijn altijd dezelfde mensen die een loopje ermee nemen? 9 van de 10 keer wel. Ja, en Henk die weet dat. 10.000 containers worden gewogen als onderdeel van die proef. En nu nog een proef. Na de zomer worden de te zware exemplaren dus niet langer geleegd. En zometeen opnieuw discussie over transgenderzorg voor jongeren. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een groep verdachten in de zaak rond zelfdodingsmiddel X celstraffen geëist tot 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze hebben volgens justitie geholpen bij de verstrekking van het middel en zijn daarom schuldig aan hulp bij een zelfdoding. Voor 1 verdachte is vrijspraak geëist. Herdenk op 4 mei en gebruik die dag niet om te demonstreren. Die oproep komt van GroenLinks-PvdA-leider Timmermans. Hij refereert aan de verstoring van de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam vorige maand. De NS zet zaterdagavond de treinen 3 minuten stil uit protest. Aanleiding is de zware mishandeling van een conducteur afgelopen weekend. Ze werd in een trein tussen Delft en station Den Haag-Hollandspoor door een groepje jongeren aangevallen. In Israël is het oorlogskabinet vanmiddag bijeen om te praten over een mogelijke vergeldingsaanval op Iran. Dat land voerde afgelopen weekend een raket- en droneaanval uit die door Israël en bondgenoten werd afgeslagen. En 2 spoorlijnen in Gelderland en Overijssel worden de komende jaren omgebouwd zodat er elektrische treinen kunnen rijden in plaats van dieseltreinen. Het demissionaire kabinet maakt er bijna 100 miljoen euro voor vrij. Het gaat om het traject tussen Zutphen en Oldenzaal en de spoorlijn tussen Almelo en Marienberg. Jullie, dankjewel. Willemijn, hoe zit het nou met die wind? Want als ik hier naar buiten kijk op het toch redelijk lommerrijke Mediapark, dan staan. Ik zie hier geen tak bewegen. En nee. Ik hoor over onstuimig en er kunnen geen vluchten vanaf Schiphol. Ja, dat onstuimige dat hing vooral samen met een buienlijn die vanmiddag over Nederland is getrokken. En eigenlijk zitten de meest zware windstoten inmiddels al in Duitsland. We hebben nog een klein restje in het oosten van Nederland. Maar de code geel voor wat betreft Midden- en Oost-Nederland gaat er denk ik ook binnen afzienbare tijd af. Niet zozeer in de westelijke kustprovincies, want bij de buien van vanavond, vannacht en ook morgen kunnen daar nog steeds wel zware windstoten bij zitten. Neemt niet weg dat er ook dieper landinwaarts de komende uren echt nog wel af en toe buien overtrekken, maar de windstoten pakken dan wat minder zwaar uit. Bij die buien sowieso nog steeds kans op hagel en onweer. Daar zijn we nog niet vanaf. Vannacht niet en morgen ook niet. Maar morgen hebben we wel een verschil, want in de loop van de dag wordt het in het noorden langzamerhand wat droger, breekt ook af en toe de zon door. En in het zuiden moeten we eigenlijk tot in de avonduren wachten voordat die kans op buien wat af gaat nemen. Ja, en we zitten nu op een graad of 10. Morgen zal de temperatuur niet heel veel anders liggen, ook op een graad of 10. En dat is ook een beetje wat we de rest van de week gaan krijgen. Temperaturen iets te laag voor de tijd van het jaar. Althans, als je kijkt naar wat we in de middag zouden moeten krijgen. Met af en aan dus wat buiigheid, maar de intensiteit ervan neemt langzamerhand wel wat af. Oké, Willemijn, dankjewel. Bianca, hoe staat het met de files? Het is wat drukker dan anders op maandag. De meeste vertraging heb je in de Randstad vanmiddag. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Er is een rijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is bijna een half uur. Richting Rotterdam kun je beter via de A13 rijden. Een ongeluk veroorzaakt ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en knooppunt Gorkum. De hoofdrijbaan is daar nog altijd dicht. Je kunt wel via de parallelbaan rijden. Er staat 7 kilometer file nu. Verder is het druk op de A59 vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vanaf Waalwijk ben je 20 minuten langer onderweg. En het verkeer staat helemaal vast bij Alphen aan de Rijn op de N207 van Hillegom naar Bergambacht. Door een ongeluk is de rijbaan dicht. Vertraging is 50 minuten en het verkeer wordt daar omgeleid. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De Tweede Kamer stemt morgen over de al jaren lopende aanpassing van de transgenderwet. Maar daar lijkt een streep door te gaan door een motie van NSC en SGP. Die partijen vinden dat geslachtsverandering op papier niet te makkelijk moet worden. Intussen is internationaal het debat over transgender jongeren ook weer opgeleid door een kritisch Brits rapport over de genderzorg. Stelt dat tieners jarenlang puberteitsremmers hebben gekregen, terwijl er onvoldoende medisch bewijs is dat die medicatie echt veilig is. Het Britse zorgsysteem, NHS, stopt nu voorlopig met het verstrekken van die puberteitsremmers. Ook Zweden en Finland willen dat doen. Sophie Scheers is beleidsadviseur bij het Transgendernetwerk. Goedemiddag, mevrouw Scheers. Goedemiddag. Die anti-transgenderwind, als je het zo zou kunnen noemen, trekt die aan naar uw beleving? Jazeker. We zien natuurlijk dat al jaren in het Verenigd Koninkrijk, waar dit rapport eigenlijk al in 2019 is aangekondigd. En in de Verenigde Staten nog in extremere vorm, waar zelfs straffen staan op het verlenen van transgenderzorg aan jongeren. Mm-hmm. Dus u zegt... En dat komt allemaal op deze kant op. Ja, uiteindelijk ook hier, daar komen we zo op. Eerst nog even naar dat Britse onderzoek. Dat is onder leiding van een prominente kinderarts, Hilary Kahl. Zij veegt de vloer aan met de zogeheten Dutch approach. De Nederlandse manier van omgaan met kinderen met genderdysforie. Wat is die Dutch approach? Hoe definieert u die? De Dutch approach, dat gaat eigenlijk uit van een vorm van genderbevestigende zorg. Dus dat transgender kinderen de ruimte krijgen om bevestigd te worden in hun geslacht, dus hun genderidentiteit. En dat ze daarvoor ook de toegang krijgen tot puberteitsremmers, waardoor ze in elk geval tijdens hun puberteit niet meer verder fysiek ontwikkelen in de richting van het geslacht wat niet bij hun genderidentiteit past. Dus de ontwikkeling wordt op pauze gezet, zodat je later kunt kijken van hoe ga je hiermee verder. Dat is het in feite. Maar goed, de benadering, Ruben, is één. Uitvoering is weer iets anders. Ja, het onderzoek naar de eerste Nederlandse transgender jongeren die vormde de basis van internationale richtlijnen. En Nederland werd daarmee gezien als gidsland in de transgenderzorg. Maar de benadering ligt de laatste jaren onder vuur. Men is bang dat jongeren te snel met de puberteitsremmers beginnen en dan later spijt krijgen. En dat is wat die mevrouw Kast in Engeland ook zegt, dat kinderen die puberteitsremmers hebben gekregen, terwijl ze mogelijk ook nog, mevrouw Scherz, met veel meer te kampen hadden dan vragen over hun geboortegeslacht, en dat in plaats van dat eerst eens uit te pluizen, ze meteen die zware medicatie kregen. Nou ja, wat je in de Dutch approach ziet, is dat daar wel echt wel aandacht is voor het mentale welzijn van transgender jongeren. Ook in Nederland is bekend dat transgender jongeren best wel rigoureus onderzocht worden, ook qua mentale gezondheid en wat er verder nog meer speelt. En in principe zouden ze dan ook toegang moeten krijgen tot passende ondersteuning. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan niet transgender zijn. Er is geen bewijs voor dat er andere onderliggende oorzaken zijn dan de genderidentiteit die iemand heeft. Mm-hmm. Maar goed, wat die arts in Engeland ook zegt, is dat het verhitte en felle debat rondom gender in de maatschappij, dat dat zo gepolariseerd is, dat leg ik ook maar even voor, dat medische professionals het niet durven te zeggen als ze twijfelen, dat ze bang zijn dat ze voor, dat zijn dan even mijn woorden, conservatieve kwezels uitgemaakt worden. Dat is de vorm van het debat in Engeland. Als we kijken naar Nederland, dan is het juist omgekeerd. Dat juist transgender zorgverleners die hun patiënten willen volgen, willen steunen, dat die het best wel voor de voeten krijgen met inderdaad zaken uit het buitenland die niet op alle individuen die hier in Nederland in behandeling zijn zomaar van toepassing zijn. Dus we kunnen naar Engeland kijken en hoe het debat daar is. Maar in Nederland is het echt wel een andere situatie. Mm-hmm. Maar goed, u zegt in Nederland is het dus een andere situatie. De geluiden die je hoort, hè, zoals vanuit uit dat Britse rapport, u haalde ook Amerika al aan. U zegt, we gaan het ook deze kant op krijgen. Want wat denkt u dat op een gegeven moment het gevolg is voor het debat zoals dat hier gevoerd wordt? Nou ja, wat we al zien in Engeland, de NHS die heeft al een soort van een besluit genomen dat transgenderzorg alleen nog maar, de puberteitsremmers toegankelijk worden onder voorwaarden van het deelnemen aan wetenschappelijke studies. Iets wat breed binnen de kindergeneeskunde van wordt gezegd van dat is onethisch om deelname wetenschappelijke studie op te leggen aan jongeren die eigenlijk weten van dit gaat mij helpen. Maar ja, je ziet die trend wel in Engeland en in Zweden, in Finland. We zien dat daar politiek interesse in is. Dus wat wij in Nederland zien is dat het debat rond transgenderzorg gepolitiseerd wordt. Mm-hmm. Dus dat niet meer de belangen van transgender jongeren en personen, hè, wat ze zelf vinden, wat ze zelf zeggen, voorop komen te staan. Maar politiek opvattingen. Mm-hmm. En dat is zorgelijk, want in Nederland we hebben niet alleen een traditie, maar is ook gewoon de wet dat we zorgstandaarden opstellen met zorgverleners, met patiëntengroepen en met de zorgverzekeraars komen ook aan bod, maar er wordt ook gekeken naar wetenschappelijk onderzoek. Dus je kan niet alleen maar varen op politieke opvattingen. Ja, maar intussen heb je met politieke opvattingen te dealen. Hè? Als we even naar de actualiteit gaan. Ruben, morgen dus de stemming over het aanpassen van de transgenderwet hier in Nederland. Ja, dat is zeker geen gelopen race. Het gaat erom dat het demissionaire kabinet de procedure wil versoepelen voor het veranderen van het geslacht in het paspoort. Nu heb je een deskundige verklaring nodig. Met de nieuwe wet is dat niet meer nodig. Maar Nicolien van Vroonhoven van NSC wil dat aanpassen niet te makkelijk maken. We hebben een hele zorgvuldige transgenderwet. Daar zijn we ook echt, we staan hier volledig achter. Dit gaat over een verruiming van de wet. Het wordt makkelijker om van geslacht te wisselen. Wij willen hier ook met deze motie heel duidelijk aangeven dat het voor ons inderdaad ook niet makkelijker moet worden. En dat wat dat betreft, het is nu, we gaan een grens over. En we willen graag die grens hier trekken. Ja, Van Vroonhoven zegt, het moet allemaal niet te makkelijk worden. Nou, mevrouw Schers, met alles wat we eerder besproken hebben, Wat gaat u doen? Kunt u in actie komen? Kunt u zeggen van moeten we het hier de beleidsmakers nog allemaal maar eens duidelijk maken? Nou ja, we hebben natuurlijk met NSC vorige week een gesprek gehad waarin ze al aan het begin aangaven van wij gaan niet van gedachten veranderen. Ja. Wij gaan die motie indienen. Dus het was niet een gesprek waarin ze echt wilden luisteren en openstonden voor het veranderen van hen. Nou ja, dat is zeker frustrerend, omdat ze ook al, ja, voordat ze hun verkiezingsprogramma waar dit punt in staat, al hadden opgesteld, ook nog niet met ons hadden gesproken. Ja. Dus dit is duidelijk vanuit hun politieke opvatting tot stand gekomen, dit standpunt. Het is zeker frustrerend dat daarmee dit soort wetgeving onzeker is geworden. Terwijl we in de landen om ons heen zien, bijvoorbeeld Duitsland afgelopen vrijdag nog, dat die wetgeving wordt aangenomen en dat vanaf november iedereen over de grens hier, in Duitsland en België en ook in Luxemburg, via een zelfbeschikkingsregeling toegang krijgt tot wijziging van de geslachtsvermenging. Ja. Maar Nederland, daar liggen de politieke kaarten anders, dat klopt. Ja. Nou, spannend wordt dat dan morgen bij de stemming. U zult dat ook met interesse gaan volgen, mevrouw Schers. Dank u wel voor uw toelichting. Sophie Schers was dat van Transgender Netwerk. Feit of fictie? Het gaat over de benzineprijs. Ja, want die gaat weer omhoog, als het aan het ministerie van Financiën ligt tenminste. De Telegraaf voeg voorlopige cijfers op en die liet te zien dat er 23 cent aan accijns per liter bij kan komen vanaf 1 januari 2025. Daarover ging het vanmorgen bij de BNR-rubriek Auto Update. Journalist Nout Broekhoff die zegt het volgende. Ik heb even die opbouw nu bekeken van een liter prijs. Mm-hmm. Dus daar zit dan 35% accijns en 17% btw in die prijs. En we zijn een duurder eiland in Europa. Ja, we hebben de hoogste accijns volgens mij van Europa. Dat komt neer op in totaal dus 52% van de benzineprijs die opgaat aan accijns en belasting. We betalen op dit moment 79 cent per liter daaraan. En daarmee zijn we volgens Broekhoff dus al koploper in Europa. En dan is de btw er nog niet eens bij opgeteld. Een vraag die iedereen denk ik dan wel beantwoord wil hebben is, waarom is benzine nou zo duur geworden? Dat hangt allemaal af van de prijs van ruwe olie, want daar wordt benzine van gemaakt. En die prijs is de laatste jaren enorm gestegen, zegt Paul van Selms, woordvoerder van United Consumers. Dat heeft te maken met ten eerste vraag en aanbod. Er is wereldwijd, want de prijs van ruwe olie wordt vooral wereldwijd bepaald, meer vraag naar olie dan dat er op dit moment productie is. Die productie wordt bewust wat lager gehouden door de belangrijkste olieproducerende landen. Sterker nog, Saoedi-Arabië, een van de grootste olieproducerende landen, verlaagt haar productie zelfs om die prijs omhoog te krijgen. En de onrust in de wereld, met name de oorlogen in de Oekraïne en de boycott op ruwe olie uit Rusland, maakt ook dat de vraag naar olie gelijk blijft, maar het aanbod daarvan stokt. En als de oorlog in het Midden-Oosten verder uitbreidt, wordt het nog duurder vanwege de druk op ruwe olietransport, vult Van Selms aan. Nou, hoe wordt de hoogte van accijns hier bepaald? Dat legt hoogleraar Economie en Milieubeleid Herman Volleberg van de Tilburg Universiteit voor ons uit. Die accijns bestaat al sinds de jaren 50. Dus waar Nederland enigszins een uitzondering is, is dat in Nederland de accijns worden geïndexeerd. Dus elk jaar worden die aan de inflatie aangepast. Dus ja, de afgelopen tijd was er een behoorlijke inflatie. Dus is het ook logisch dat in principe dan de accijns moeten worden aangepast met wat extra's, omdat we relatief veel inflatie hadden. Is het nou te verwachten dat die 23 cent per liter wordt doorgevoerd? Nou, volgens Ewout Klok van Belangenvereniging Tankstations niet. En hij geeft ook aan dat het niet slim zou zijn. Nederland is een transportland. We hebben geen delfstoffen. Dus we kunnen niet iets anders doorbelasten of geld ophalen dan de brandstof. De accijns die we heffen op de brandstof, daarmee wordt dus de brandstof duurder. Maar ook de transport van producten naar de winkels wordt dan duurder. Dus uiteindelijk merken we al die hoge brandstofkosten betalen we zelf, hetzij aan de pomp, maar ook in de supermarkt en ook bij de groenteboer. Ja, logisch geluid van Ewout Klok, maar er zijn niet alleen kritische geluiden over deze verhoging. Herman Volleberg die vond het opmerkelijk dat er in de coronacrisis werd gekozen voor een accijnsverlaging. En legt uit dat er goede redenen zijn voor een verhoging volgend jaar. Ik denk dat er hele goede redenen voor zijn. In de benzineprijs zijn nog allerlei kosten niet verrekend. De luchtverontreinigingskosten, de klimaatkosten, zijn dan wel tot redelijke mate meegenomen. Maar ongevallen, congestie, dat soort zaken zit toch gewoon niet goed in de benzineprijs verrekend. Nou, dan kijken we naar de conclusie. Want hebben we op dit moment de hoogste accijns op benzine in Europa? Ja, dat is nog best lastig, Suus. Want we hebben de drie experts natuurlijk gevraagd, maar ze kijken er allemaal net even anders naar. Dat komt doordat accijnsen per land op een andere manier worden berekend. Maar we hebben wel cijfers gevonden van de Europese Commissie van afgelopen zomer. En die tonen aan dat Nederland koploper in de EU is qua accijns op benzine. Dus voor zover wij nu hebben na kunnen gaan, is het inderdaad een feit. Daar doen we het mee. Dankjewel. Voor de auto's die benzine allemaal verrijden in het echt, gaan we naar Bianca. De meeste vertraging is er op de A15 op dit moment, van Nijmegen naar Rotterdam. Eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gorkum en de hoofdrijbaan is daar nog altijd dicht. Er staat file vanaf de afrit Leerdam. De vertraging is 40 minuten. Je kunt het beste rijden via de parallelbaan. Een slagveld onder bijen deze winter. Bijna een kwart van de bijenvolken heeft het niet overleefd. Dat blijkt uit een rondgang van de Bee Foundation onder 140 imkers met 1025 volken. In de studio is Sonneke Pijn van de Bee Foundation. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. Zelf ook imker, hè? Ja. Hoe gaat het met uw bijenvolken? Ja, bij mij is het echt heel naar gesteld. Vorig jaar had ik 1 volk van de 13 volken nog. En dit jaar 1 volk van de 6 volken. Dus dan, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan zijn er hele. Hebt u korven of bakken? Ja, korven. Korven. En dan is het helemaal stil. En dan gaat u kijken en dan. Het is doodstil. Het is leeg. Het is heel naar. Om daar geen leven in te zien. Want een bijenvolk voor mij eventjes als leek. Maar dat is zeg maar wat je dus in zo'n. Een honingbijenvolk leeft als een hele kolonie samen in 1 korf of in 1 kast. Ja. En daar zitten er in de winter zo 20, 25.000 in. En tot de zomer groeit dat tot 50.000. Nou, en dan krimpt het weer een beetje. En zij moeten met het hele volk, of een groot deel van het volk, eigenlijk die koningin in leven houden in de winter. En dan in het voorjaar begint het weer. Weet je, als die koolmezen gaan tuteren, dan gaat die koningin weer eitjes leggen. En dan komen er elke dag worden er 2000 bijen geboren. Dus dan groeit dat volk weer enorm. Ja. En dus als het stil is, is het enorm stil. Ja, want komt u daar op 1 dag achter? Of groeit langzaam, kom je tot dat verschrikkelijke besef? Hoe gaat dat? Ja, het gaat dat het eerst een tijdje te koud is om echt te gaan kijken. Maar als het dan een uurtje warm is, dan verwacht je toch alweer voorzichtig iemand buiten. En die bij is er dan niet. Dus dan bekruipt het vermoeden van het zou toch niet. He, er was een volk vlak voor kerst nog aan het vliegen. En dan in januari zie je niets meer. Dus dan heb je al zoiets van wauw. Ja, je ziet niets meer, maar u ging die korf openmaken. Ja, en dan is het een slagveld. Dan is die hele onderkant ligt vol met dode bijen. En er is voldoende eten. Maar er, ja, dat hele kloppende hart van die imme, die koloniebijen, die is weg. Ja, het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar wat doet dat dan met u? Ja, weet je, ik word er onvoorstelbaar treurig van. Ja. Het raakt mij heel diep. Maar het heeft ook een veel grotere impact. Weet je, op de plek waar ik woon, daar zijn al 50 jaar, ruim 50 jaar bijen. En er is nog nooit zoveel verlies als de afgelopen 2 jaar. En ik heb zelf iets fout gedaan? Ja. Altijd. Ja. Net als je kind iets mankeert, dan denk je als moeder ook, ik heb zelf iets fout gedaan. Mm. En dan helpt het, of het helpt niet echt. Maar als je andere imkers vraagt en die zeggen, ja, je bent niet de enige. Dan weet je dat je deel uitmaakt van een veel groter fenomeen, dat de bijen doodgaan. Maar dan wil je wel weten wat dat fenomeen dan is. Ja. Want weet u dat, ja. Maar waar ze aan overleden? Nou, kijk, het is altijd heel lastig om één oorzaak de hoofdoorzaak te maken van deze moordzaken. Dus, maar uiteindelijk moordzaak, zegt u, als je forensisch onderzoek bent gaan plegen. Ja. Ja. Uiteindelijk is een bijenvolk een spiegel van hoe gezond de omgeving is. Staan er voldoende bloemen, dan hebben ze voldoende te eten. Zit er gif op die bloemen, dan gaan ze kwijnen. Dan gaat hun vitaliteit achteruit. Dus daarmee, onze omgeving moet voldoende goed zijn, zodat die bijen ook sterk zijn. Maar ze hadden voldoende te eten. Ja. Vorig jaar was er voldoende in bloei en voldoende honing verzameld. Maar wij zijn onderzoek gaan doen vorig jaar met de sterfte. En we hebben een aantal monsters laten analyseren. 6 monsters in Van Zeist en De Bilt en Amsterdam. En we kwamen tot 35 pesticiden die we vonden in de dode bijen, in de honing, in de bijenraad. Ze zijn vergiftigd. Ja, er zit veel gif in. En het zijn allemaal imkers die niet zelf ziektes bestrijden met gif. Dus het gif komt mee van de planten in de bijen. En als je er niet direct dood aan gaat, dan gaat je vitaliteit achteruit. Dan gaat je immuunsysteem achteruit, je weerbaarheid. En dan kan er van alles gebeuren. Dan kan er even een ziekte komen of een virus komen of het wordt te koud. Nou, dat is één route die zeker aan de hand is. Ja, maar die moet dus recent zijn, want daarvoor had u bijen. Dus het is van de laatste 2 jaar dan? Dan zijn er dan in 1 keer zoveel meer pesticiden. Ja, u heft de handen ten hemel. Precies. Ja. En dat is. Dus dit is in ieder geval gaande. Maar of dit de doodsoorzaak is, dat is dan weer de vraag. Maar het is in ieder geval een oorzaak van verzwakking. En dan heb je daarnaast. Als het in het najaar heel warm is, dan blijven ze lang doorbroeden en lang doorvliegen. En dan heb je eigenlijk winterbijen die zomerbijen gedrag hebben. Dus die kortlevend zijn. In de zomer leven ze veel korter dan de winterbijen in de winter. En dan, maar dan heb je, als ze kortlevend zijn, dan heb je in de winter, als het echt koud is, heb je nog maar heel weinig bijen over. En die houden het niet meer met elkaar. Dus dat is een andere lijn die voor de hand ligt, ja. Die daar ook meespeelt. Ja, dit gaat over de bijen die u hebt als imker. Ruben, ook de wilde bij heeft het moeilijk. Dat kun je wel zeggen. We hebben gesproken met Koos Biesmeijer. Hij is expert van Naturalis op het gebied van bijen. Hij vertelt dat van de 360 soorten wilde bijen zo'n 55% inmiddels bijna of helemaal is uitgestorven. Want die soorten leven vooral solitair. De wilde bij heeft geen imker, moet het zelf redden. En die redden het dus voor een heel groot deel ook niet. Die honingbij leeft in een groot volk met z'n allen. En de rest leeft ongeveer alleen. Dat maakt ze zeker kwetsbaarder. En vooral omdat in zo'n groot honingbijenvolk als een werkster nectar verzamelt, dan verdeelt ze dat onder iedereen. Dus dat verdunt. En dat kan je natuurlijk niet verdunnen als je alleen bent. Nee. Dus voor die 360 soorten wilde bijen in Nederland,